Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wyjazd marszałka Senatu do Brukseli w sprawie reformy polskich sądów to działanie wbrew konstytucji, mówi w Polskim Radiu minister Michał Woś. Zagrożenie powodziowe na Żuławach, powodem wichura, która wywołała tak zwaną cofkę. Parlament Iraku wzywa rząd do pozbycia się z kraju wszystkich zagranicznych jednostek wojskowych. Jako działanie wbrew konstytucji ocenia minister Michał Woś planowany przez marszałka Senatu wyjazd do Brukseli. Tomasz Grodzki ma się spotkać z szefową Komisji Europejskiej, a rozmowa ma dotyczyć reformy sądów w Polsce. Szef gabinetu prezydenta wezwał marszałka do odwołania wizyty. W ocenie Krzysztofa Szczerskiego tworzenie negatywnych opinii o Polsce jest działaniem zgodnym z polityką Rosji. Marszałek Senatu odpowiedział, że wizyta nie zostanie odwołana. Na antenie Polskiego Radia 24 Michał Woś podkreślił, że wyjazd Tomasza Grodzkiego do Brukseli wymierzony jest w ośrodki władzy, które prowadzą politykę zagraniczną. Jeżeli pan marszałek Grodzki nie współpracuje z MSZ-em, nie współpracuje z rządem, działa wbrew panu prezydentowi, to po prostu łamie konstytucję. I dlatego pan profesor Szczerski miał prawo powiedzieć, że to jest wpisywanie się w scenariusz Putina. Bo na czym zależy Rosji teraz? Rosji zależy na tym, żebyśmy nie byli jednością, żebyśmy się rozbijali wewnętrznie i w zewnętrznej sferze też to pokazywali, że jedną politykę zagraniczną może prowadzić rząd, inną politykę zagraniczną może prowadzić Senat. Wezwanie Tomasza Grodzkiego przez Krzysztofa Szczerskiego do odwołania wizyty było bezzasadne, powiedział w Polskim Radiu 24 Władysław Teofil Bartoszewski z PSL. To jest bardzo dziwny język, no bo ja naprawdę, jakim cudem wyjazd jakiegokolwiek parlamentarzysty do Brukseli zagrozi bezpieczeństwu państwa polskiego, skoro my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i chcemy być członkiem. Marszałek Senatu ma się spotkać w Brukseli z wiceszefową Komisji Europejskiej Werą Jurową, która wcześniej zwróciła się do polskich władz o przerwanie pracy nad ustawą dotyczącą sędziów do czasu oceny tych przepisów przez Komisję Wenecką. Zagrożenie powodziowe na Żuławach. Hydrolodzy monitorują sytuację w rejonie ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego. Wodowskazy w Tujsku, Nowotkach i Nowatkowie odnotowały stany ostrzegawcze. Wichury spowodowały tak zwaną cofkę, czyli wepchnięcie wód w głąb lądu. Sytuacja hydrologiczna zmienia się dynamicznie, wody osiągają chwilowo nawet poziom alarmowy, po czym obniżają się do wysokiego i ostrzegawczego. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku informuje, że wiatr z kierunku północnego zgodnie z prognozami ma słabnąć i zmieniać kierunek. W tej chwili woda się stabilizuje z lekką tendencją zniżkową. Ale leżące na depresji jezioro Druzno od kilku godzin przekracza stan ostrzegawczy. Podobnie jest u ujścia Zalewu Wiślanego i na rzece Nogat. Stany wysokie pokazują wodomierze na rzece Elbląg. W mieście do stanu ostrzegawczego brakuje zaledwie 10 cm. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Rezolucję wzywającą rząd do działań zmierzających do zakończenia obecności w Iraku wszystkich zagranicznych żołnierzy uchwalił na nadzwyczajnej sesji parlament tego kraju. Rezolucje parlamentarne nie są wiążące dla rządu, ale premier zarekomendował to parlamentowi. W związku z amerykańskimi nalotami na terytorium Iraku, w których zginął irański dowódca Qasem Soleimani i iracki generał Abu Mahdi al-Muhandis, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iraku wezwano ambasadora USA. Ministerstwo oceniło, że działania te były rażącym naruszeniem suwerenności Iraku oraz wszystkich przepisów i norm międzynarodowych regulujących stosunki między krajami i zakazujących wykorzystywania ich terytoriów do dokonywania ataków na sąsiednie państwa. Setki tysięcy osób uczestniczą w masowych uroczystościach żałobnych w Iranie. To największa od lat eskalacja konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zabicie generała wywołało obawy o wybuch wojny na wielką skalę. Jutro święto Objawienia Pańskiego, czyli uroczystość Trzech Króli. W całej Polsce z tej okazji przejdzie ponad 870 barwnych orszaków. Ich hasłem są w tym roku słowa zaczerpnięte z kolędy. Cuda, cuda ogłaszają. Orszak Trzech Króli to przede wszystkim wielkie jasełka, do których zaproszeni są wszyscy, mówi kanclerz łódzkiej kurii ksiądz Zbigniew Tracz. Idziemy jak Trzej Królowie, bo szukamy światła, szukamy jakiegoś blasku w naszym życiu i przy Chrystusie go znajdujemy. Niektórzy blask odnajdą już w drodze. Orszak w Rawie Mazowieckiej tradycyjnie odwiedzi podczas pochodu oddział dziecięcy tamtejszego szpitala, a jeśli chodzi o mędrców, to lokalnie mają łączyć. W Wieruszowie każdy wyruszy z innej parafii. W Zgierzu jednym z nich będzie prezydent, a innym przedstawiciel starostwa. W Łodzi po raz pierwszy będą to parafianie z kościołów trzech różnych wyznań. Mędrcy wędrują oczywiście do stajenki, gdzie czeka święta rodzina. W Łodzi to pani Agnieszka i pan Dariusz z dziećmi. Jedno zagra małego Jezuska, drugie aniołka. Przygotowujemy się już od jakiegoś czasu, szykujemy sobie stroje. Jeszcze tylko jakieś tam szczegóły dopracowujemy. Troszkę Jezus jak jest przeziębiony, także się kuruje. W całym regionie, ulicami miast i wsi przejdzie prawie 50 orszaków. Kamila Litman, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na północy i mrozem na południu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do rana w województwach kujawsko-pomorskim, południowej części pomorskiego i zachodniej warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia przed mrozem dotyczą Małopolski, a dokładnie powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Może tam być nawet minus 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Proszę państwa, jest 5 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, wchodzimy w nowy 2020 rok. To pierwsza w tym nowym roku trzecia strona medalu. Witamy. Jan Kałucki. I Michał Olszański. Mamy wielką radość i przyjemność, że możemy dzisiaj być z państwem. I mamy nadzieję, że to będzie rok sportowych sukcesów, no bo przecież przed nami igrzyska w Tokio, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No, oby z mocnym akcentem biało-czerwonych, bo są na to dane, żebyśmy przeżywali te imprezy naprawdę w taki sposób, jak kibice to uwielbiają, czyli z sukcesami własnych zawodników. No ale tradycyjnie, proszę państwa, początek stycznia to podsumowania ubiegłego roku. No i wczoraj poznaliśmy dziesiątkę najlepszych polskich sportowców w plebiscycie przeglądu sportowego. Były emocje, Janku? Były emocje, były też zaskoczenia, ale o tym zaraz chyba też wspomnimy. Największe emocje bez wątpienia były wtedy, kiedy na scenę weszli razem Robert Lewandowski i Bartosz Zmarzlik. Patrzyli tak jeden na drugiego. No i kto jest numerem jeden? Byłem pewien, że Lewandowski wygra, no taka jest prawda. Na pewno serce zaczęło dużo szybciej bić i świetna sprawa, no naprawdę, dziękuję bardzo. No i ta decyzja wywołała lawinę komentarzy, bo niektórzy uważali, że to Lewandowski powinien zdobyć tego najważniejszego czempiona. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Jak słyszeliśmy, Bartosz Zmarzlik nie mógł w to wszystko uwierzyć, ale to właśnie on, mistrz świata na żużlu, 24-letni Bartosz Zmarzlik wygrał plebiscyt w 2019 roku, a u nas już za kilka minut obszerny wywiad, jakiego udzielił Adamowi Maleckiemu. Pierwsze gratulacje dostał oczywiście od Roberta Lewandowskiego. Ej, ciężko powiedzieć coś przed osobą, która wygrała przed Bartkiem. Na pewno wielkie gratulacje serdeczne. Brawo dla Roberta, to było ładne, to było z klasą, a tej klasy niestety brakuje niektórym komentującym piłkarzom. Pokazywałeś tak. Mi niektóre komentarze naszych byłych gwiazd piłki nożnej. Ale no, może to dlatego, bo ta gala późno się skończyła i troszkę szumiało w głowach niektórym. No ale proszę państwa, przecież nie samymi wspomnieniami żyją kibice, bo trwa turniej czterech skoczni i to z naszym Dawidem w roli głównej. On jest na razie rewelacyjny, oby także było tak jutro. Tym bardziej cieszę się z tego, że oddałem dwa bardzo porządne skoki i wylądowałem na podium i to naprawdę cieszy. Dzięki wielkie, trzymajcie kciuki dalej. Trzymamy kciuki, trwają kwalifikacje. Za chwilę połączymy się z Bischofshofen, gdzie jest Kuba Niziński. Zmieniamy diametralnie dyscyplinę i temperaturę, bo ruszył rajd Dakar w tym roku po raz pierwszy rozgrywany na bezdrożach Arabii Saudyjskiej. No i doskonale wystartował Rafał Sonik. Po 2 latach wracam na Dakar, więc odrobina tremy była, ale też wiedziałem, że na pierwszym etapie Dakaru się nie wygrywa. Można go na pierwszym etapie za to przegrać. Fajny jest ten Rafał, podoba mi się, bo on ma taką energię w sobie. Dziś był drugi, zresztą szczegóły po 18, kiedy to Mateusz Fusiarz powie państwu, jak to wszystko dziś wyglądało. Czekamy jeszcze na... Rafał nie kończy kadencji znakomitego tak kładowca. Proszę państwa, wrócimy jeszcze do rozmowy, którą miałem okazję przeprowadzić kilka tygodni temu z prezesem. Prezes w tym roku kończy kadencję. Mam pewne pomysły, co będę robił po październiku w 2020 roku. Nie mogę startować o to, żeby na tym fotelu dalej przez następne 4 czy 8 lat siedzieć. W związku z tym przyjdzie ktoś inny, a ja jak zwykle w spokoju, w ciszy będę zajmował się swoimi sprawami. Była jakaś taka piosenka, przyjdzie na to czas, tak? Możemy pośpiewać, przyjdzie na to czas. Ja nie znam tej piosenki. W każdym razie dzisiaj u nas Zbigniew Boniek tak bardziej prywatnie o planach i pomysłach na przyszłość. A w co poza tym patrzymy na mecz w Pucharze Anglii. Są derby Liverpoolu, FC Liverpool kontra Everton, jak na razie 0-0. Nie wiem swoją drogą, czy wiesz, ale w przeszłości to były bardzo przyjazne mecze, ponieważ dochodziło do takich sytuacji, że w rodzinie połowa była ubrana na czerwono, a połowa na niebiesko. Dzisiaj jest w sumie tak samo, aczkolwiek te mecze mają w sobie taką no. iskrę. Podobno najbardziej brutalne derby na Wyspach Brytyjskich, najwięcej żółtych i czerwonych kartek, ale poza tym rozmowa z najlepszą kolarką ubiegłego sezonu, Marianne Vos, którą poznaliśmy na zgrupowaniu teamu CCC w okolicach Walencji. Pamiętasz bardzo było znakomicie, jeszcze Państwu o tym opowiemy. Korespondencja z Włoch o powrocie do AC Milanu Zlatana Ibrahimowicza. Także podsumowanie Mistrzostw Świata w dyscyplinie, którą wielu z Państwa uprawia, no ale głównie w pubie i nie chodzi o picie piwa ani o bilard. To nie zdradza jeszcze, ale rzeczywiście ale emocje ogromne. Jeżeli ktoś Państwa wie, proszę zadzwonić. Ela Różycka jest już przy telefonie. Czekamy na wszystkie komentarze z Państwa strony. No ale podsumujmy wydarzenia sportowe. Mateusz Fusiarz. No zazwyczaj niedzielne serwisy zaczynam od skoków i tak też będzie teraz, ale tym razem przypomnę Państwu tylko, że skaczą w kwalifikacjach w Bischofshofen i więcej o tym w naszej audycji Kuba Niziński już niedługo, ale sportów zimowych nie odpuszczamy. Teresa Johaug po raz trzeci w karierze wygrała Tour de Ski zaliczany do Pucharu Świata w biegach narciarskich. Norweszka przypieczętowała zwycięstwo, wygrywając dziś bieg techniką dowolną na dystansie 10 km ze startu wspólnego. To wszystko we włoskim Val di Fiemme dzieje się. U panów z kolei po raz pierwszy w karierze wygrał Rosjanin Aleksandr Bolszunow. Dzisiaj był trzeci w zawodach, ale to wystarczyło, żeby tytuł zgarnąć. I o ile Polki dziś zupełnie nie startowały, to Polacy już tak. 23 był Dominik Bury, a 35 wszystko zostaje w rodzinie, jego starszy brat Kamil. A teraz już rajd Dakar i pierwszy etap rywalizacji w Arabii Saudyjskiej. Z dobrych informacji to już wspomnieliśmy, że Rafał Sonik jest drugi w kładach. W kategorii lekkich pojazdów UTV inauguracyjny etap wygrali Aron Domżała i Maciej Marton. Kłopoty miał niestety Kuba Przygoński, niestety na tyle duże, że prawdopodobnie może już zapomnieć o końcowym triumfie, podium. No i trudno powiedzieć, czy w ogóle może marzyć o pierwszej dziesiątce, no ale zobaczymy, jak to się wszystko jeszcze przez te kilkanaście dni ułoży. To teraz piłka ręczna. Jeśli ktoś liczył, że czegoś dowiemy się o naszej kadrze po turnieju towarzyskim w Hiszpanii, to dowiedzieliśmy się zaledwie tyle, że nasi wszystko przegrali. Dziś do porażek z Rosją i Hiszpanią biało-czerwoni dorzucili jeszcze przegrany mecz z Portugalią 27-34. No miejmy nadzieję, że to było tylko takie nieśmiałe preludium tego, co pokażą Polacy na Mistrzostwach Europy. Te rozpoczną się 9 stycznia, czyli lada dzień. No i na koniec jeszcze Liga NFL, czyli futbol amerykański. I już wiemy, że tytułu nie obronią w tym roku New England Patriots. Patrioci w XXI wieku wygrywali tytuł 6 razy, grali 4 z 5 ostatnich finałów, wygrywając 3. Teraz odpadli już w 1/8, a przegrali 13-20 z Tennessee Titans, ale kibice Patriotów myślę mogą być spokojni, bo tak to się układało, że od 2015 roku wygrywają co drugi rok. Zatem w 2021 roku tytuł powinien wrócić do Nowej Anglii. Czyli Patrioci przegrali z Tytanami. Tak, nie wiem, czy to słuszna koncepcja, ale tak się złożyło w tym roku. Tym razem tak to będzie. Zobaczymy, jak Tytani będą dawali sobie radę dalej. W tym roku finał NFL w Miami. Z Miami się połączymy. Tam rękę na pulsie trzyma Janek Pachlowski, więc no ciekawe, jak to wszystko się potoczy. Szanowni Państwo, muzycznie dzisiaj będzie karnawałowo. Chcemy Państwa cały czas dobrze rozbujać, rozbawić, ale na początku musimy dać piosenkę, która zawsze kojarzy nam się z plebiscytem przeglądu sportowego. W końcu wczoraj sami czempioni. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go home. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I'd better lose. And I need to go. Do naszych czempionów jeszcze dzisiaj wrócimy. Przypomnijmy, Bartosz Zmarzlik, sportowcem roku 2019. A kto wie, może pierwszym takim wielkim sportowcem roku 2020 będzie Dawid Kubacki. W Biszoskowem trwają kwalifikacje przed ostatnim finałowym konkursem turnieju czterech skoczni. Przed obiektem w Biszoskowen jest Kuba Niziński. Dobry wieczór, Zbyszow Schopen. Mam nadzieję, że szczęśliwego. Kwalifikacje rozpoczęte. Trzech Polaków już ma za sobą swoją próbę, ale teraz Piotr Żyła, kolejny z biało-czerwonych. 12 w Innsbrucku. Piotr Żyła, nie jest to skok, który może zaskoczyć rywali. Piotrek w kratkę skaczący tutaj podczas turnieju czterech skoczni, ale jeżeli chodzi o te pozycje, to dotychczas był zadowolony. Pokiwał głową z niezadowolenia, ale teraz uśmiech pojawił się na jego twarzy, bo jest 130 metrów. To jest taka granica, która powoduje, że już zawodnik może się liczyć gdzieś na tych czołowych lokatach. Ale jeżeli chodzi o pozostałych skoczków, no to oni skakali zdecydowanie dalej. Piotr Żyła teraz w kwalifikacjach na miejscu 12. Prowadzi Daiki Ito. W konkursie, to już pewne, jest oprócz Żyły także Maciej Kot, 126,5 metra w kwalifikacjach. Jest także Stefan Hula, który skoczył 122 metry. Jakub Wolny na pewno jutro tutaj w Bischofshofen nie wystartuje, a jutro może być konkurs szczególny. Doskonale wiemy, bo Dawid Kubacki prowadzi w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni i to jest absolutnie wiadomość numer jeden, jeżeli chodzi o sport na początku tego roku. Wczoraj w Innsbrucku Dawid Kubacki na miejscu drugim przegrał tylko z Mariuszem Lindwikiem, ale spoglądając na te przeliczniki punktowe i na metry, to zaledwie 70 centymetrów dzieliło Kubackiego od Norwega. Ale co ważniejsze z perspektywy naszego konkursu, to jest to, że Kubacki wskoczył na pozycję lidera. Lindwik drugi, Karl Geiger trzeci, Ryoyu Kobayashi na miejscu czwartym. Tak wygląda ta klasyfikacja generalna turnieju czterech skoczni przed jutrzejszym konkursem. Czy to będzie trzeci Polak, który wygra turniej czterech skoczni? Oj, jest bardzo blisko, ale jakże daleko. 9 punktów przewagi w tej generalce Kubackiego nad rywalami. Niby dużo, niby mało. Adam Małysz mówił, że no wszystko się może absolutnie tutaj zmienić, ale z drugiej strony dodał też, że Dawid Kubacki jest rekordzistą tej skoczni. Przypomnę, 145 metrów przed rokiem. On lubi tutaj skakać i teraz, jeżeli chodzi o walkę o zwycięstwo, niech martwią się rywale, a Dawid Kubacki musi zrobić swoje. A powiedz, Kuba, czy są jakieś prognozy dotyczące jutrzejszego dnia? Dlatego, że oczywiście chcielibyśmy, żeby to był bardzo sprawiedliwy konkurs, prawda? Liczymy na Kubackiego. Dobrze by było, żeby te warunki były nieloteryjne. Jest szansa, że tak będzie jutro? Jeżeli spoglądamy na te prognozy, to jest na to szansa, że właśnie będzie bez większych problemów, że przede wszystkim ten wiatr będzie równy dla wszystkich, bo to jest najważniejsze. Wczoraj w Innsbrucku mieliśmy takie momenty, że pięciu zawodników skakało przy dobrym wietrze, dwóch przy nieco lepszym, a trzech przy zupełnie fatalnym. Więc jeżeli nie będzie takich różnic, wszyscy będą mieć takie same warunki atmosferyczne, na co jest szansa, spoglądając na te prognozy, no to będzie dobrze. I to jest faktycznie sprawa najważniejsza, żeby wszyscy mieli równe szanse. Ja tak jeszcze spoglądałem na dzisiejsze treningi i tutaj, drodzy Państwo, Ryoyu Kobayashi nie powiedział absolutnie ostatniego słowa. On w tych treningach bardzo daleko. Ten młody Mariusz Lindwik, który tak szaleje podczas tego turnieju czterech skoczni, nieco słabiej, to ma się wrażenie, że no naprawdę tutaj może być bardzo ciekawie. A cały czas stabilnie Dawid Kubacki i już lepiej niż wczoraj także Kamil Stoch. Więc jestem bardzo zadowolony, że tak końcówka może tak wyglądać właśnie z biało-czerwonymi w rolach głównych i mam nadzieję, że jutro będziemy bardzo szczęśliwi. Natomiast nieco spokoju teraz przyda się, jeżeli mówimy o skokach narciarskich. Poczekajmy na to, co dzisiaj pokażą i Dawid Kubacki, i Kamil Stoch w kwalifikacjach, a dopiero będziemy się zastanawiać nad tym, co tutaj jutro jasne się może wydarzyć. Spokój jest istotny i wydaje mi się, że bardzo istotne będzie mentalne przygotowanie do tego ostatniego rozdania turnieju czterech skoczni, a tu chyba Dawid ma atuty, bo on jest chłopakiem, który chyba w takiej sytuacji presji, on będzie musiał odeprzeć atak, prawda? Na ogół się mówi, że lepiej mają ci, którzy atakują, którzy chcą przeskoczyć przez tego pierwszego. On musi obronić swoją pozycję, czyli musi być spokojny i niezwykle skoncentrowany. No zdecydowanie tak, ale Dawid Kubacki bodajże przed rokiem powiedział, że powalczy o Puchar Świata i wtedy wszyscy z takim przymrużeniem oka patrzyli na Dawida Kubackiego. Później został mistrzem świata, wiadomo w jakich okolicznościach w Zefeld, ale wytrzymał. Później były zawody Pucharu Świata, gdzie był cały czas w czołówce, no i teraz ten sezon, gdzie powolutku wytrzymuje presję. Zresztą w Innsbrucku wczoraj pokazał, że tę presję jest w stanie wytrzymać, bo przecież on przed wczorajszymi zawodami w Innsbrucku nigdy nie był nawet w dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Właśnie w stolicy Tyrolu, a wczoraj był na drugim miejscu, więc ta presja oczywiście jest i pewnie przeogromna, ale skoczkowie to są twardzi faceci. Siedząc tam na górze, oni zawsze powtarzają, że nie myślą absolutnie o tym, co na dole, a jest oczywiście pewnie łatwiej zaatakować z drugiego miejsca, ale ja wolę, że mamy okoliczności takie, że to Polak będzie spoglądał na rywali z pierwszego miejsca i niech się inni martwią, co zrobić, żeby go przeskoczyć. Faktycznie to są ludzie bez układu nerwowego, nie to co my. Kuba, przyglądaj się kwalifikacjom, my też mamy podgląd, jak tylko będzie przygotowywał się do skoku Dawid Kubacki, postaramy się z tobą połączyć, chyba żebyśmy wtedy mieli nasz ekskluzywny wywiad z Bartoszem Zmarzlikiem, ale spokojnie. Na razie bardzo ci dziękujemy, to był Kuba Niedziński z Bischofshofen, od nas dla wszystkich naszych skoczków, no ale przede wszystkim myślimy o Dawidzie, piosenka Boba Marleya, niech będzie takim wojownikiem, o jakim śpiewa Bob. Paweł, dzwonię z Łodzi. Nareszcie ktoś docenił to, że mamy mistrza świata w żużlu, że żużel jest taką samą fajną dyscypliną, a nawet lepszą niż piłka nożna, chociażby z prostego względu. Czy ktoś widział kiedyś zadymę na meczu żużlowym, a na piłkarskich jest non-stop? Panie Pawle, dziękujemy za tę opinię. Akurat kwestia, czy są zadymy na meczach piłkarskich, czy żużlowych, to jest zupełnie inny wątek. Tutaj chodzi o tych dwóch czempionów i wydaje mi się, że są absolutne uzasadnienia tego, że to jednak Bartek Zmazik wczoraj był numerem jeden, bo to jest dyscyplina, która cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Zapełniane są stadiony. A poza tym tętni to wszystko życiem. A poza tym ten tytuł mistrza był tak wyczekiwany, tak długo, że ja widziałem w telewizji, jak na motoarenie Bartek Zmarzlik jako pierwszy przekroczył linię mety, chyba to było w półfinale, to ten stadion eksplodował. To było coś, czego ja dawno nie widziałem na stadionie piłkarskim, naprawdę. A drugie miejsce dla Roberta Lewandowskiego jak najbardziej zasłużone. Fajnie, bo po raz pierwszy od dawna przyjechał na bal, był obecny, pięknie wyglądająca Anna. Widać było, że sprawiło im to dużą frajdę i chyba Robert właśnie to, co powiedziałem, z dużą klasą przyjął tę decyzję w końcu kibiców, bo ale wiesz co, ja pamiętajmy, tak, kto głosuje. To ale są ja ludzie, tak, którzy kochają sport w Polsce. Też ja myślę, że ten cały plebiscyt to jest bardziej takie fajne podsumowanie roku. Mówienie pierwsze, drugie, trzecie, no wiesz, no, Natalia Maliszewska. Na tym polega sport, Janek. Ale to nie jest, właśnie to jest fajne podsumowanie. Pierwszy, drugi, trzeci, a ty byś ich wszystkich po prostu powiedział, oto dziesiątka najlepszych. Dziesiątka najlepszych sportowców, tak, oczywiście. Co państwo na to? Mamy wobec tego kolejne pytanie do was, czy podoba wam się, drodzy słuchacze, to, że jednak trzeba wybrać tego numer jeden, numer dwa, numer trzy. Ale co, może zdradźmy, nie wszyscy oglądali wczoraj tę relację, warto by było może pochylić się nad plebiscytem. Tak, mówimy o tym plebiscycie, czekamy na telefony, 22 i 7 trójek. Wczoraj w hotelu Hilton, gdzie były wręczane te wszystkie statuetki, był Tomasz Kowalczyk. No i właśnie ciekawe, czy Tomek Kowalczyk wytrwał do tej słynnej jajecznicy. Po 20 latach żużlowiec znów triumfował w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski. Dla indywidualnego mistrza świata było to pewne zaskoczenie, ale też spełnienie marzeń. Od dziecka jak to oglądałem, to zawsze marzyłem, żeby się tu pojawić. Gdy się pojawiłem tutaj, to jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem zauważony. Wszystkie treningi, wyrzeczenia i rzeczy, które się robi, warto robić po to, żeby właśnie takich uczuć doznawać właśnie w takich momentach, bo jest to niesamowita sprawa. Robert Lewandowski nie ma szczęścia do wygrywania plebiscytów, ale w minionym roku dużo więcej szczęścia pod bramką rywali, bo 54 gole w 2019 roku dały miano najlepszego strzelca Europy. Na pewno był to bardzo dobry rok w moim wykonaniu, więc na pewno się cieszę z tego, co udało się zrobić. Zdaję sobie sprawę, że kolejny rok, kolejne wyzwania i kolejna praca przede mną, ale mi się wydaje, że taka odskocznia w postaci gali i możliwość przede wszystkim pojawiania się jest rzadkością i czasami faktycznie warto skorzystać, tym bardziej, że była ku temu okazja. Paweł Fajdek za czwarty z rzędu tytuł mistrza świata w rzucie młotem też został doceniony i znalazł się na najniższym stopniu podium. Teraz intensywnie myśli o tym, jak po raz pierwszy zdobyć olimpijskie złoto. Fajnie jest tworzyć historię i no jest to historyczny wyczyn. Przed 3 laty już właściwie trzeci z rzędu złoty medal był wyczynem, bo nikt wcześniej tego nie zrobił. Teraz mam czwarty w historii lekkiej atletyki osoby, które zdobywały medale 6 razy. Mówimy o Siergieju Bubce. No, jak na razie jestem na dobrym tropie, żeby zbliżyć się do tego, później wyrównać, a być może pobić. No ale w tym roku sezon olimpijski to jest tylko to, o czym myślę, to na czym mi zależy, a co będzie dalej, to już na chwilę obecną odstawiam. Do igrzysk jest bardzo dużo czasu. Ja myślę, jeżeli przepracujemy dobrze te zgrupowania, które wymieniłem, jeżeli zdrowie zachowam, będę w stanie rywalizować na swoim najwyższym poziomie, nie tak jak w zeszłym roku, czy przed 2 laty, gdzie były kontuzje, gdzie były problemy, to powinienem być spokojny o swoją formę, o swoje przygotowanie i myślę, że spokojnie będę dążył do tego, aby swój cel zrealizować. Oby za rok polscy kibice mieli podobny problem bogactwa w momencie, kiedy będzie rozstrzygał się plebiscyt na najlepszego sportowca Polski, co będzie oznaczało medalowe żniwa na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No i czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Zmarzlik, Lewandowski, Fajdek, a może Lewandowski, Zmarzlik, Fajdek, a może Fajdek, Zmarzlik, Lewandowski. Tych kombinacji jest bardzo dużo. A nasze dziewczyny jeszcze biegające, a czwarte jeszcze, miejsce. A jeszcze jest czwarte miejsce, więc tych kombinacji jest co niemiara. Niektórzy mówią, że Zmarzlik, niszowa dyscyplina, żużel, ale mistrz świata, Lewandowski, globalna dyscyplina, ale... Jeszcze tak, na sukces poczekamy. A propos sukcesu, szanowni państwo, Bischofshofen, tam Kuba Niziński obserwuje kwalifikacje do jutrzejszego konkursu. Kuba, przenosimy się, prosimy cię o podsumowanie skoku Kamila Stocha i za chwilę na rozbiegu stanie Kubacki. Tak jest, Kamil Stoch już po swojej próbie 136 metrów, teraz drugie miejsce, ale Dawid Kubacki, rekordzista skoczni 145 metrów. To są dopiero kwalifikacje, a emocje już wśród polskich kibiców, których tutaj nie brakuje, bardzo duże. Dawid Kubacki, bliżej niż ta zielona linia, nie obejmie prowadzenia w kwalifikacjach, ale to teraz nie jest najważniejsze. No pewnie gdzieś tam dla tej mentalnej kwestii byłoby dobrze, żeby poleciał nieco dalej, ale on, przypuszczam, potrafi wyciągać wnioski, zresztą niejednokrotnie to powtarzał i udowadniał. No a teraz 131,5 metra. Hura optymizmu nie ma, ale spokojnie, spokojnie liczą się jutrzejsze konkursowe skoki i to absolutnie będzie najważniejsze. Oczywiście Dawid Kubacki w jutrzejszym konkursie się pojawi, a spoglądając na miejsce 10 w tym momencie, miejsce Dawida Kubackiego w kwalifikacjach. Podoba mi się strasznie ten dysonans, jak my się emocjonujemy skokami narciarskimi, a ci zawodnicy spokojni, bez układu nerwowego. Stoch znakomicie, Kubacki 10, czyli jest tak tak jak być powinno. Myślę, że tak jak powiedział przed chwilą Kuba Niziński, wszystko jutro w ich nogach, w ich głowach. Zobaczymy, jak będą fruwali. Wracamy, proszę Państwa, do plebiscytu. Bartosz Zmarzlik, sportowcem 2019 roku. Nasz żużlowy mistrz świata powtórzył tym samym sukces Tomka Goloba, który równo 20 lat temu triumfował w plebiscycie. Z Bartoszem Zmarzlikiem po balu mistrzów sportu o poranku rozmawiał nasz żużlowy ekspert Adam Malecki. Najlepszy sportowiec roku w Polsce, najlepszy żużlowiec świata. Bartek, jak się czujesz? No, wczorajszy wieczór na pewno był bardzo niesamowity. Nie spodziewałem się zupełnie, byłem pewien, że Lewandowski wygra, no taka jest prawda. A ja marzyłem początkowo, pamiętam tak skromnie o pierwszej piątce, potem gdy zaczęło się o tym naprawdę dużo mówić, o pierwszej trójce i na tym stanęło. Ale że zostałem wymieniony jako najlepszy polski sportowiec, jest to dla mnie niesamowitą rzeczą. Spełnienie kolejnych marzeń, także ten wieczór na pewno zapamiętam na długo. Stałeś tam z Robertem Lewandowskim, patrzyliście na kopertę, a ty, jak powiedziałeś, zobaczyłeś wcześniej, co jest zapisane i co wtedy? No, na pewno serce zaczęło dużo szybciej bić i patrzałem, kto obok mnie stoi. Tak na dobrą sprawę, jeszcze przed wyczytaniem patrzałem. Była taka sytuacja, jakbyśmy rywalizowali tam ze sobą na środku, więc... Jakby się stali pod taśmą. Dokładnie tak. Całkiem też winy jakby konkurencji, nie w naszych zawodach. Świetna sprawa, no naprawdę. Chwile, które będę na pewno jeszcze przez parę dni na pewno sobie coś tam każdy moment przypominał, który też z tego więcej wyciągnę niż tak na gorąco. Z Robertem potem jeszcze mieliście chwilę, żeby porozmawiać? Tak, świetny człowiek. Poznałem go w sumie tak jakby trochę bliżej, bo mogłem zamienić parę zdań, także mega postać, którą ogląda się gdzieś tam na social mediach, a tutaj w parę zdań mogłem zamienić. Świetna sprawa. A jak obserwujesz karierę i też poczynania Roberta Lewandowskiego, to co ty jako sportowiec chciałbyś na przykład od niego wziąć? Co ci imponuje? No wszystko, no sama osobowość, która już widać w wypowiedzi, czy klasa zachowaniu, czy we wszystkim, to są takie cechy, które na pewno też szlifował i dopracowywał z wiekiem i z czasem. Wszyscy wiemy, kim jest Robert, wielką postacią w futbolu. Miło, że mogłem gdzieś tą pionę przybić i parę zdań zamienić. Jesteś drugim żużlowcem w historii, który został najlepszym sportowcem w Polsce. To też pokazuje, jak mocna jest pozycja żużla w Polsce. Dokładnie tak. Bardzo mnie to właśnie zadowoliło, że wygrałem jako środowisko żużlowe. Wszyscy się zjednoczyli, nieważne jaki klub dany zawodnik reprezentuje, tylko wygląda to tak, że jak ktoś potrzebuje, to środowisko żużlowe na tyle się złączyło, że zagłosowało na moją osobę jako reprezentant Polski, bo tu pokazali swoją chęć, siłę i zjednoczenie, więc bardzo dziękuję wszystkim kibicom, bo pokazali wielką rzecz. Jesteś o poranku po balu i wyglądasz świetnie, jesteś w formie, prawie jak po treningu wyglądasz, więc jak ten wieczór wyglądał? Trochę potańczyliście z Sandrą, twoją dziewczyną? Nie, bardzo mało, bo ja takich rzeczy naprawdę rzadko robię i nie lubię, ale troszkę posiedzieliśmy i na pewno świetny to był wieczór. Troszkę pospaliśmy i już jestem gotowy do wracania do domu. A który to jest twój bal w karierze? Czwarty. Nigdy nie dotrwałeś do popularnej i znanej jajecznicy? Szczerze mówiąc nie, bo to już jest taka pora, gdzie już na pewno odjeżdżam. Możemy zdradzić, że o 6.30 weszła jajecznica, o 7.00 podobno jeszcze grała orkiestra i niektórzy jeszcze tańczyli mówiąc dobry wieczór, więc musiało być ciekawie. No i świetna sprawa, jeżeli się dobrze bawili, a na pewno tak było. Fajnie właśnie na takich balach, plebiscytach jest, bo widać tą radość, ten luz w ludziach i jak po prostu fajnie można spędzić czas. Naładowałeś akumulatory, bo byliście na Malediwach, tak? Żeby trochę odpocząć? Dokładnie tak. Świetny czas spędzony za mną i szykujemy się na 2020, a akumulatory naładowane i niedługo trzymają. Jak bardzo zmienił się Bartosz Zmarzlik przez tych kilka miesięcy, kiedy zdobywał w fantastyczny sposób na motoarenie w Toruniu Mistrzostwo Świata i teraz w styczniu? Czujesz się pełniejszym człowiekiem, zawodnikiem z dużo większym doświadczeniem, bagażem, który niesiesz ze sobą? Tak na dobrą sprawę to nic to nie zmienia. To, że może gdzieś tam w podświadomości czy głęboko w sercu ta radość jest, że potrafiłem zrobić i tą radość, która mam na przykład teraz, wczorajszy bal czy tytuł, daje ogromną satysfakcję i radość i zdobywanie marzeń. Marzeń mam jeszcze wiele, więc mam jeszcze dużo w sobie motywacji i determinacji, żeby dalej walczyć i sportowo się spełniać. To jakie są twoje plany teraz na najbliższy czas? Jakiś pewnie motocross będzie? Od jakiegoś czasu więcej na kolarstwo przekładam. Motocross oczywiście też. Gdzieś tam w styczniu na pewno zorganizujemy sobie coś. Potem mamy obóz kadry i obóz z klubu. Tak na dobrą sprawę już mam 3 tygodnie obozów, a zostało dla mnie 7, tak na dobrą sprawę. I ten czas gdzieś tam trzeba będzie też posiedzieć w domu. Oczywiście treningi codzienne, jak jestem w domu i przygotowania do nowego sezonu, bo gdzieś zawsze ja tam patrzę, żeby ten ostatnie dni lutego, pierwszy tydzień marca wyjechać na tor i troszkę się już wjeżdżać, bo ja troszkę tego czasu potrzebuję. A co potrzebuje jeszcze Bartosz Zmarzlik jako zawodnik żużlowiec? Jest coś do poprawy? Oczywiście myślę, że tak. Sportowiec jeszcze wiele w sobie mogę poprawić i będę do tego dążyć, żeby być coraz lepszym. A możesz zdradzić co na przykład? To wszystkie elementy warto podciągnąć do góry. Same starty, wyjazd z łuku, to są takie rzeczy, które gdzieś tam ja analizuję i chciałbym bardzo, bardzo poprawić, żebym stać się lepszym zawodnikiem. Jeszcze lepszym, żeby iść z biegiem czasu, a nie zatrzymywać się. A jesteś już na pewno inspiracją dla młodych ludzi, którzy wchodzą w sport i patrzą na ciebie i chcą być jak Bartosz Zmarzlik. Co byś im powiedział młodym żużlowcom, którzy zaczynają? Żeby mieli marzenia i bez względu na okoliczności zawsze dążyli do nich. Dobrze, statuetka ci towarzyszy, to pokaż jeszcze, co tam jest napisane. Tak jest, 85. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski 2019 roku, Bartosz Zmarzlik. Gratulacje, Bartek. Dziękuję. Chciałbyś coś przekazać swoim kibicom, którzy pewnie już szykują się, żeby znowu cię podziwiać na arenach polskich i światowych? Kibice, jest to niesamowita sprawa, jesteście niesamowici i właśnie dla takich chwil warto jeździć, warto się przygotowywać, ciężko pracować, żeby pokazywać się potem przed wami na trybunach, bo robimy to dla was przede wszystkim. I dziękuję bardzo, kibicujcie mocno wszystkim Polakom, bo to o to najbardziej chodzi i do zobaczenia na stadionach. Ważne jest, żeby mieć bliskich koło siebie, bo zobacz, bodyguard, twój brat, twoi rodzice tutaj na gali, którym bardzo często, właściwie przy każdej okazji dziękujesz, dziadkom także ci bliscy dają ci takie poczucie komfortu, prawda, na co dzień? Zdecydowanie tak. Bez nich wszystkich na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem, także serdecznie bardzo im mocno dziękuję, bo wiele dla mnie znaczą. Dziękujemy, gratulujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Gratulujemy, Bartosz Zmarzlik numerem 1. Ty byś jakbyś miał wybrać? No myśmy mieli naszą redakcyjną. Ja na pierwszym miejscu dałem Roberta Lewandowskiego. Jednak. No, Robert na pewno cieszy się ogromną popularnością. Wszyscy wiedzą, jak ważny jest dla naszej reprezentacji. No i w perspektywie tego, co nas czeka w tym roku. Zresztą mamy głos w sprawie Roberta. Kiedyś miałem okazję spotkać Roberta, ponieważ niedaleko siebie mieszkamy. Pamiętam jego słowa, kiedy mówił, gdyby ktoś profesjonalny się nim zajął wcześniej, on by osiągał jeszcze lepsze wyniki. Ma to szczęście, że teraz pracuje tam, gdzie pracuje. No i ma przede wszystkim blisko siebie żonę, która jest doskonałym doradcą. Przy okazji wracamy ze Szklarskiej i było sympatycznie i dużo śniegu. Be a pyta dziennikarz, czy to wszyscy są najlepsi, czy tylko jeden jest najlepszy. Trudno porównywać sportowca, który sam robi wyniki, z drużyną, która robi wyniki. Uważam, że powinna być dyscyplinami. Jak Beatlesi to Liverpool, a jak Liverpool to derby Liverpoolu, Puchar Anglii, The Reds grają z Evertonem, jak na razie 0-0, 41 minuta. Za nami też kwalifikacje do jutrzejszego konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Wygrał Stefan Kraft i znamy pary podczas jutrzejszego konkursu pierwszej serii. Piotr Żyła zmierzy się z Tinim Zajcem, Maciej Kot z Junshiro Kobayashi, Dawid Kubacki, czyli nasz faworyt, z Czene Prewcem, Stefan Hula z Konstantinem Schmidtem, a Kamil Stoff z Jewgeniem Klimowem. W grudniu, proszę Państwa, prezentowaliśmy opinię Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN-u, dotyczące naszej reprezentacji, zakończonych pomyślnie eliminacji do Euro, przewidywań. Teraz taka część prywatna. Zapytałem prezesa, czy wie już, co będzie robił po tym, jak skończy się jego kadencja. Mam pewne pomysły, co będę robił po październiku w 2020 roku. Wydaje mi się, że tak jak 8 lat temu byłem człowiekiem, który miał co robić, kiedy kandydował na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pewien etap się kończy. Nie mogę startować o to, żeby na tym fotelu dalej przez następne 4 czy 8 lat siedzieć. W związku z tym przyjdzie ktoś inny, a ja jak zwykle w spokoju, w ciszy, tak jak to zawsze robię, będę zajmował się swoimi sprawami. Mam kilka koncepcji, mam kilka wariantów, mam kilka możliwości. A UEFA? Wyżej pójść do UEFA? Mówi się o tym, że pan byłby dobrym wysokim urzędnikiem UEFA. No, wyżej niż bycie członkiem komitetu wykonawczego, czyli najważniejszej grupy ludzi, którzy decyduje o regulaminach w europejskich futbolów, nie będę. Nie interesuje mnie absolutnie fotel wyższy, nie interesuje mnie fotel żadnego prezesa czy coś takiego. Ja podczas mojej tutaj prezesury w Polskim Związku Piłki Nożnej miałem też propozycję, żeby być prezesem jednego z dużych, bardzo dużych klubów, prawda, ale nie mogłem zostawić Polskiego Związku i nie chciałem, prawda, zostawić, także robię wszystko spokojnie. Mistrzostwa Europy będą moją ostatnią imprezę. Zostawię związek z wieloma otwartymi, fajnymi projektami. Ludzie mówią, że my się czasami chowamy za reprezentację, za koszulkę Lewandowskiego, co jest absolutnie prawdą, myśmy zrobili 100 tysięcy rzeczy. No ale mówimy, czasami tacy jesteśmy, że bardziej lubimy narrację negatywną niż narrację pozytywną. A polityka pana ciągnie? Znaczy, na politykę patrzę, politykę obserwuję i jak każdy człowiek mam swoje zdanie. Nie słucham zdania innego, tylko słucham swojego zdania. Oczywiście patrzę na to wszystko i obserwuję, ale publicznie się nie wypowiadam, bo dopóki jestem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to muszę z wszystkimi żyć i wszyscy są dla mnie partnerami, bo dzięki polityce mamy też określone korzyści, możemy wiele tematów realizować. Czyli nie mogę być tym, który skłóca polityków, tylko ten, z którym z politykami rozmawia i wyciąga najlepsze rzeczy dla polskiej piłki. Natomiast swoje określone zdanie mam, ale przyjdzie na to czas, kiedy już nie będę prezesem Polskiego Związku, to jako szary, normalny obywatel będę mógł powiedzieć, co myślę o niektórych, co myślę o pewnych koncepcjach, ale była kiedyś taka piosenka, przyjdzie na to czas, tak? I jeszcze jedno pytanie, bo grał pan we Włoszech. Ostatnie incydenty rasistowskie, Cagliari, wypowiedzi niektórych piłkarzy, to wieje troszkę grozą. To znaczy, wieje grozą. Wydaje mi się, że wiele rzeczy dzisiaj się dzieje we Włoszech i nie tylko we Włoszech, bo czasami na innych stadionach, na innych meczach są podobne problemy wynika z tego, że po prostu zaprzestano trochę edukacji młodzieży. Dzisiaj ta młodzież nie jest wyedukowana tak, jak myśmy byli, nie ma takiego respektu. To wszystko dzieje się z nieświadomości, z takiej jakiejś agresji, wpajania młodzieży pewne rzeczy. Dzisiaj kompleksów? Z kompleksów i z wielu innych rzeczy. Natomiast ja bym powiedział jedną rzecz, że grupa 50 bandytów na meczu, która ma jakieś gesty rasistowskie w stosunku zawodnika drużyny przeciwnej, to nie jest prawdziwy rasizm. To jest coś innego, to jest po prostu idiotyzm, głupota, to jest najprostsze pokazanie przeciwnikowi, przeszkodzenia mu, prawda? Bo ja bym tutaj, no, naprawdę, ja bym im nie dał aż tyle przestrzeni, bo na to po prostu nie zasługuję. Ja żyję we Włoszech, mam dom we Włoszech, oczywiście teraz jestem prawie cały czas w Polsce. Jak jedę do Włoch, to w mojej dzielnicy, blisko w mojej dzielnicy mam meczet, blisko mojej dzielnicy mam 100 tysięcy ludzi, którymi jak chodzę, to na Włocha ciężej mi trafić niż na obcokrajowca. I to są ludzie różnej religii, różnej maści i tak dalej, i tak dalej. Mi nigdy do głowy nie przyszło, żebym czuł się zagrożony, żeby mieć jakieś zjawiska rasistowskie i tak dalej, i tak dalej. Ten świat, Europa się zmienia. Oczywiście my musimy dbać o naszą tutaj rzeczywistość. Natomiast mówienie o tym, że 100 kibiców na trybunach, których nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, ma jakieś zachowania rasistowskie, mówimy, że jest rasizm, to jest złe pojęcie. Ja uważam, że za to trzeba karać, ale nie można obwiniać całego społeczeństwa za to. Czyli że to jest po prostu rodzaj marginesu, który należy jeszcze bardziej zmarginalizować, a nie na podstawie tego wyciągać wnioski dotyczące... Bardzo ujął to pan, że tak powiem, spuentował pan to, co ja powiedziałem. To jest margines, który trzeba jeszcze bardziej odstawiać na bok, niż wyciągać z tego daleko idące wnioski. Natomiast jeden wniosek jest, skoro im się to w głowie rodzi, to jest gdzieś brak edukacji, brak jakiegoś takiej pozytywnej narracji, tłumaczenia pewnych rzeczy. Dzisiaj im więcej się mówi rzeczy populistycznych, tym człowiek jest bardziej ceniony, a to nie do końca tak wszystko wygląda. O, potrafił Zbigniew Boniek w punkt. Zbigniew Boniek, kibic Żużla. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek o plebiscycie, ale też o każdej sportowej sprawie. No ciekawe, czy zatęsknimy za Bońkiem, kiedy już rozstanie się z tym jakże lukratywnym stanowiskiem prezesa PZPN-u. Sometimes I say, ooh, ooh, ooh. sobie tak, że wszelkie plebiscyty i tego typu konkursy to są takie troszeczkę enigmatyczne historie, bo to tak jakby chcieć porównywać ogień i wodę, dwie różne dyscypliny. Ten młody żużlowiec, który został sportowcem roku, to troszeczkę mu pomogły media społecznościowe, które przesadzają z lansowaniem pani czy państwa Lewandowskich. Polak jest przekorny i mam wrażenie, że część tych głosów to stracił Lewandowski. Ciekawy głos, ale wydaje mi się, że też przywiązanie kibiców do jakiejś dyscypliny, bo na przykład rok temu wszyscy mówili, że murowanym faworytem będzie Kamil Stoch, który zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich, a tu proszę, zwycięzcą był Bartek Kurek, więc to też wydaje mi się emocje, przywiązanie kibiców i z ciekawości przed audycją spojrzałem na plebiscyt z 99, kiedy wygrał Tomasz Golob. Tomasz Golob był wtedy wicemistrzem świata, a na przykład na piątym miejscu była Małgorzata Dydek, która razem ze swoimi koleżankami sięgnęła po Mistrzostwa Europy w koszykówce. Więc to wszystko emocje, przywiązanie, a wtedy nie było mediów społecznościowych, przypomnijmy. Ale traktujmy to jako pewnego rodzaju zabawę. Tak. Miejmy do tego taki stosunek. Proszę Państwa, mamy w tej chwili 13 minut do... Nie, 13 przesadziłem, 8. 8 minut. To zajmiemy się dość taką dziwną dyscypliną teraz, Janku, prawda? Może w przyszłości będziemy mieć swojego przedstawiciela na balu mistrzów sportu. W tejże dyscyplinie? W tejże dyscyplinie, tak. Mowa o darcie, albo jak ktoś woli, rzutkach, bo grudzień i sam początek stycznia to oczywiście czas świąt i szampańskich zabaw sylwestrowych, ale właśnie dla kibiców darta i samych zawodników to okres najważniejszego turnieju, bo Mistrzostw Świata. W Nowy Rok w Londynie poznaliśmy najlepszego zawodnika globu. Te relacje były fascynujące. Tańczący kibice, śpiewający, emocje. Więcej już o tym wszystkim powie Mateusz Foremniak. Dziesiątki tysięcy kibiców na widowni, a w puli nagród niebagatelna kwota 2,5 miliona funtów. W ostatnich tygodniach dużo działo się w londyńskiej Aleksandra Palace. Z czystym sumieniem można powiedzieć, że za nami mistrzostwa, które przejdą do historii dyscypliny. Pomimo tego, że czwarty raz z rzędu zabrakło choćby jednego optymalnego zakończenia lega w 9 lotkach, choć nawet w finale było o krok. Dziewiątą lotkę na podwójnej dwunastce spudłował nie kto inny jak Michael van Gerwen. Broniący tytułu Holender to w ostatnich latach niekwestionowany numer jeden światowego darta. W tym roku nie było inaczej. Do mistrzostw przystąpił jako lider rankingu i ich główny faworyt. Chociaż miniony sezon nie był tak spektakularny, jak już mu się zdarzało. Co więcej, mimo że zdobył już 3 tytuły mistrza świata, nigdy nie udało mu się go obronić. No i w tym roku też mu się nie udało, a na jego drodze stanął kolorowy ptak darta, ekscentryczny Peter Wright. There's no final bigger than this. There's no title bigger than this. And this time, Peter gets it. Człowiek, który po falstarcie kariery w 1995 roku jeszcze w Federacji BDO przez kolejną dekadę w darta grał rekreacyjnie, a pieniądze zarabiał w transporcie i na budowach. Człowiek, który jak sam przyznaje, miewał okresy, kiedy na życie musiało mu wystarczyć 14 funtów tygodniowo. Człowiek, który wrócił i przez kolejne lata również w darcie miał mocno pod górkę. Przełom nadszedł dopiero w 2014 roku, kiedy doszedł do finału i przegrał z Van Gerwenem. Teraz wziął na nim rewanż, wygrywając finał 7-3. Jako blisko 50-latek stał się drugim najstarszym zdobywcą tytułu mistrza świata w darcie, a przy okazji zgarnął jeszcze czek na 500 000 funtów. On top of the world, you know, world champion. Jestem najlepszy na świecie, to niesamowite. Nie mogę się doczekać pierwszego występu, kiedy będę zapowiedziany jako mistrz świata. Ten rok to była długa podróż. Zresztą moja historia pokazuje, że nigdy nie należy się poddawać. Każde poświęcenie było tego warte. Ogromne podziękowania należą się mojej rodzinie. Jestem mistrzem świata. To miłe. Peter Wright został królem tych mistrzostw, ale pierwszy raz w historii mistrzostwa świata w darcie miały również swoją królową. Game. Sharon smashes the glass ceiling and wins at the World Darts Championship. The first woman to beat a man. Fallon Sherrock koronowała się na królową Federacji PDC 17 grudnia. Tego dnia jako pierwsza kobieta w historii wygrała mecz w Mistrzostwach Świata. Po bardzo dobrym i wyrównanym meczu pokonała 3-2 Teda Iwetsa. Mimo że kobiety w turnieju pojawiają się od wielu lat, dopiero teraz Fallon przebiła szklany sufit. Po tej wygranej była absolutnie zachwycona. Nie mogę uwierzyć w to, czego dokonałam. Brak mi słów. Właśnie napisałam historię. Szczerze, próbowałem tego dokonać od lat, a teraz nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo dumna z siebie. So proud of myself for what I've just done. A że ta wygrana nie była dziełem przypadku, tylko wysokiego poziomu sportowego, udowodniła w kolejnym meczu, kiedy pokonała rozstawionego z numerem 11 bardzo solidnego i doświadczonego Mensura Suljovicia. W trzeciej rundzie lepszy 4-2 okazał się Chris Dobie, jednak serca kibiców zostały skradzione, a historia napisana. Niezłą historię napisał również reprezentant Polski Krzysztof Ratajski. Nasz zawodnik od kilku lat przebija się do światowej czołówki i trzeba mu przyznać, robi to z imponującą regularnością. Najpierw przebijał się do mistrzostw przez eliminację, później miał zagwarantowane miejsce w turnieju, a w tym roku po raz pierwszy znalazł się w gronie zawodników rozstawionych. I uczciwie trzeba przyznać, nie zawiódł, choć pewnie miał już apetyty na nieco więcej. Zaczynał od drugiej rundy i w niej 3-1 wygrał swój pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata z Zoranem Lerbacherem. W trzeciej rundzie po bardzo dobrym meczu przegrał 3-4 z późniejszym półfinalistą Nathanem Aspinalem. Mistrzostwa przychodzą tym samym do historii. Dosłownie i w przenośni. Do Aleksandra Palace w Londynie wrócimy już za rok z nadzieją na jeszcze lepsze występy Krzysztofa Ratajskiego, kolejne bariery łamane przez Fallon Sherrock i niesamowite losy Mistrzów Świata. No i może doczekamy się w końcu 9. lotki. Grajmy wrzutki, bo to naprawdę super gra. Pamiętam, jakież były emocje kiedyś u nas. Królował wtedy Artur Kulikowski. Były wielkie zawody wewnętrzne. Warto to robić, proszę Państwa. Po 18:00 rajd Dakar i pierwsze doniesienia po pierwszym etapie. I będziemy także w Ameryce. Tak jest. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.